Şirk dindarı der ki, Allah'a aracısız ulaşılmaz. Evet, şirki nasıl tanırsınız? Şirk dininin müntesibi tüm zamanlarda bunu kullanır. Allah'a aracısız ulaşılmaz. Bir de mantık yürütürler, mantıksız mantık. Sen Cumhurbaşkanı'na dilekçe vermeden gidebiliyor musun? Allah oldu Cumhurbaşkanı. Dedim ya, bu memlekette okullara mantık dersi şart. Mantık dersi şart. Bunun mantık neresinde? Allah'la Cumhurbaşkanı'nı nasıl kıyaslayabildin? Senin zihnindeki Allah ne? Demek ki sen Allah deyince yeryüzündeki bir yönetici aklına geliyor. Onun için senin Allah dediğin Allah değil. Gücün adını Allah koymuş, güce tapıyorsun aslında. Peygamber dediğin senin benim gibi bir insan olur mu der. Şirk dininin müntesipleri tüm çağlarda bunu derler. Onun için cahiliye müşrikleri insan peygamberi reddetti. Nuh kavmi reddetti, Ad kavmi reddetti, Semud kavmi reddetti. Hepsi de insandan peygamber olmaz da birleşiyorlar. Peki uydurulmuş dinciler ne yaptılar? Peygamberi insanlıktan çıkardılar ve göklere çıkardılar. Allah'ın haşa yanına oturttular. Orada bir taht koydular, oraya oturttular. Dolayısıyla öyle yaptılar. Evliya, veli, baba, aziz ermişler bize şefaat edecekler. Tüm şirk dinlerinin ortak şeyi budur. Yani bizi kayıracaklar, torpile dayanır şirk dinleri. Neden? Şirkin mantığında bizi Tanrı'ya prezente edecekler. Torpil geçecekler, kayıracaklar. Yani tutacaklar, kibrit kutusuna koyacaklar, bizi cennete koyacaklar. Veya cübbelerin cebine koyacaklar, Sırat Köprüsü'nü geçirecekler. Böyle bir şey. Her şirkin böyle bir inancı vardır. Bize şefaat edecekler, bizi kayıracaklar. Onun için müşrik toplumlar, şirk olan toplumlarda yönetimler asla ve asla rüşvetten, adam kayırmadan kurtulamaz. Yani onlarsız bir yönetim biçimi düşünemezler. Onun için daima adam kayırmaya dayalıdır. Şirk eğer içindeyse insanın, kuracağı yönetim de öyle olur. Güneş, yıldız, ay, inek. Bunu çoğaltabilirsiniz. Neye taparsan tap, Allah'a tapmış olursun. Onlardan bir tanesi öyle diyordu ya, bir bayan. Evet. Yani aslında ne olursan ol, putunu da al da gel demiştim ya. Ne olursan ol, putunu da al da gel. Sakıncası yok. Bizim Kabe büyük. Bizim Kabe'nin içine senin putun da girer. Onun için bir de ya seninkilerle de alışveriş yaparız. Onun için şey büyür, alışveriş hacmi büyür. Dolayısıyla sen de gel, sen de gel. Senin putunu da koyalım, galeride seninkine de yer olsun. Ne sakıncası var ki? İbrahim'i koyduk, İsmail'i koyduk, Meryem'i koyduk, İsa'yı koyduk. Ama Lat, Menat, Uzza'yı da koyduk, seninkini de koyarız. Yani seni mi kıralım, dükkan senin mantığı. Evet. Yetiş ya Gavs, yetiş ya Hızır, yetiş ya Yatır. Yetiş ya Allah yoktur. Anlatabiliyor muyum? Niye? Şirkin mantığı budur. Aracıya tapar aslında. Yani aracıyı Allah'la kendi arasına koyduğunu söyler ama Allah'a tapmaz, Allah'a kulluk etmez. Aracıya kulluk eder. Yetiş ya gördüğünüz yerde isterseniz internetten bir aratın. Yetiş ya Gavs diye bir aratın. Yetiş ya Hızır diye, bir de yetiş ya Allah diye aratın. Kaç tane çıkacak sonuçları kıyaslayın. Biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tazim ediyoruz derler. Ki Kur'an'ın haber verdiği Zümer suresi 3. ayet. Böyle bir de gerekçeleri var. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar. Bakınız ne kadar masum. Her müşriğin masum gerekçeleri vardır. Her şirkte bir takım gerekçeler vardır ama hiçbir gerekçe şirki aklamaz.